Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek gece Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Yarınki gün mübarek ilk günüdür. Gece İslam'da önce girer. Geçen perşembe akşamı sizlere bu mübarek gecenin faziletlerinden, meziyetlerinden anlattım. Yine de Allah için uyarıyorum. Ben seni namaza davet ediyorum, zikre davet ediyorum, ibadete davet ediyorum. Nefsime davet etmiyorum. Bu haberleri birbirinize ulaştırın. Bir kişi sizin vesilenizle namaz kılsın, zikir yapsın. Ahirette evliya olsan kurtaramazsın yani. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefatından sonra görüldüğü vakitte gören zat sordu ki, mektubatta da geçer bu. Efendim, ahirette haliniz nicedir? Buyurdu ki, elhamdülillah iyiyiz. Allah Teala bize rızasını, cennetin ikram etti. Gören zat dedi ki, tabi ikram edersiniz, bu kadar ibadet ettiniz. Yani çok büyük veli oldunuz, keşifler, kerametlere erdiniz falan. Buyurdu ki, yok, biz onlardan fayda görmedik. Tahatil ibarat. Ve feniyetil işarat. Ve mâ nefâna illâ rükeyâtun rekânâ fî cevfileyl. Hatiften nidalar gelirdi, melekler seslenirdi. Acayip rüyalar görünürdü, zuhuratlar olurdu. Ölmekle beraber hepsi silindi gitti. Bize ancak burada, gecenin ortasında, seherde, teheccüd vaktinde kıldığımız rekatçıklar. Yani demek istiyor ki, kısacık iki rekatlar bile bizi kurtardı, fayda verdi. Ya bir de uzun uzun yarım saat, bir saat, iki saat kılarsan o ne fayda, ne kadar fayda verir demektir. Azıcık rekatlardan fayda gördük biz ya. İnsan şu anda yani ismi azamı bilse, duasıyla gök yere inse yani ölünce fayda vermez bu işler ya. İnsana ancak ahirette namaz, zikir, ibadet fayda verir. Onun için harama girmiştir. Recep-i Şerif girmiştir. İnşallah perşembe cuma bağlayan akşam Bursa'daki vakıf külliyemizde olacağız inşallah. Orada da Regaib gecesini idrak edeceğiz. Recep-i Şerif'in diğer bazı faziletlerinden bahsedeceğiz ama bu gece illa zikirle meşgul olun. Sabah namazını mutlaka cemaatle kılın. Beş gecede dualar reddolunmaz. Birisi bu gecedir. Allah Teala dört gece rahmetleri boşaltırcasına yağdırır. O dört geceden biri bu gecedir. Müjdelerine inanarak, sevaplarını tasdik ederek, gecesini ibadetle geçiren, gündüzünü oruca niyet eden, mutlaka cennete girer buyurulan, beş geceden biri bu gecedir. Günü yarın oruç, yarındır. Yarın orucu 3 sene günaha kefarettir. Yarın orucu 1 sene oruç tutmuşa denktir. Neler de neler yani. Bu kadar rivayet var. Lale Gül dergisine okuyun. Faziletler zikrediliyor. Zaten haram ay girdiği için bir de şimdi yarın çarşamba biri diye tutuluyor. Perşembe, cuma, cumartesi tutsa bu haram ay orucudur. Taberani rivayet ediyor. Men sâme min şeyin haram el kamise vel cumate ve sebte ketebellâhu l'ibadete. 700 sene ve firvahatı 900 sene. Şaban, Ramazan haram ay değil. 4 haram ay var. Recep tektir. Öbür 3'ü peş peşedir. Haram ayda perşembe, cuma, cumartesi. 3 gün kim oruç tutarsa. Ya şimdi çarşamba zaten tutuyorsun. O Recep'in ilk günü diye. Ama kim perşembe, cuma, cumartesi haram ayda oruç tutarsa Allah Teala ona 700 sene ibadet yazar. Biri var 900 sene. 900 sene sıralı ibadet yapsa bir adam. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar yani. Peygamberliği süresi kadar 950 seneydi. Bir adam da haram ayda 3 gün oruç tutsa o ona denktir. Hazreti Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi duymadıysam kulaklarım sağır olsun. Onun için perşembe, cuma, şimdi biz perşembenin akşamı sohbet olduğu için perşembenin orucunu da söyleyeyim. Zaten men sâme evvele hamisi min racep Kâne hakkân âlâllâh endhulûl cennet. Recep'in ilk perşembesini oruçlu geçiren cennete girdirmek Allah üzerine hak olur. O da perşembedir. Zaten gece regaib namazını kılacağız inşallah. Perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib namazını kılmak için de sağlık saati yerinde olanlar perşembe günü oruç tutarsa diyor hadis-i şerifte. Recep'in ilk perşembesini tutarsa buyuruyor. Böyle bir mevsime girdik. Yarından zikirler başlıyor. Sübhanel hayyil kayyum. Dergide var bunlar. Lale Gül'ün son sayısında yani Mart sayısında. Recep-i Şerif Risalesi'ni elinizden düşürmeyin. Hemen bir Recep-i Şerif Risalesi temin edin. Çoğunuzda vardır. Bu fakirin yazdığı. Çok ilim topladım onda. Recep-i Şerif Risalesi'nden kendinize bir amel cetveli çıkarın. Orada Recep-i Şerif'in salih amelleri var, zikirleri var, istiğfarları var, öğlen ikindi arası istiğfarları var, var da var. Onun için ganimet bilelim. Hele bu ilk gece asla dualar reddolmaz. Allah dostları Recep'in ilk gecesinde ölmek için çok yalvarırdılar Mevla. Ve beklerdiler dua ile yani. Mevla onlar ilk gecede alırdı. Bu mübarek gece böyle bir gecedir. Biliyorsunuz 30 rekat namazı var bu ayın. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Müşriklerle münafıklarla aramızda alamettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman'a. Abdülkadir Geylani Hunye'de bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Bu 30 rekatın 10'u bu gece kılınır. Yani 10 gün içinde kılınır ama eftali bu gecedir. İkinci 10 ortasında kılınır. 15. gece, 3. 10 sonunda kılınır. Yani 27. Miraç gecesi de olabilir, 28 de olabilir. Bunların hepsi kaynakları mevcuttur. Biz asla hadis ve rivayet uydurmadık. Uydurdu diyenleri Allah kahrumahu perişan etsin bu mübarek gece hürmet. Recep ayında zulme uğrayanlar ne beddua derlerse zalimler kahrolur. Kim bana hadis uydurdu derse Allah belasını versin, Allah lanetini yağdırsın. Hadis uydurmak Resulullah'a iftira etmektir, haşa. İnne keziben aleyye leyse keziben aleyhe. Bana iftira etmek başkasına iftiraya benzemez buyuruyor. Onun için biz asla Resulullah'a yalan söyle iftira etmedik. Bütün haber yazdığımız hadis-i şerifler kaynakları vardır. Onun için siz doğru işe bakın. Bizim kitaplarımıza, kaynaklarımıza itibar edin. Abdülkadir Geylani'ye inanmayan kimseye inanmaz. Abdülkadir Geylani'ye inanmayan Resulullah'a da inanmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun buyurduğu hadisi reddeden adam Allah Resulü reddeder. İmam Gazali reddedeni Allah Resulü reddeder. İhya-ül Ümmet'ine itiraz eden adam ne sopa yedi mana aleminde değil mi? Uyandığında sırtında darp izleri vardı. Ölürken bile cenazesini yıkayanlar diyorlardı ki öyle bir işlemiş ki yani sırtı bütün yara bere içindeydi. Halbuki rüyada dövüldü. Ama eseri hakikate çıktı. Çünkü neden? Adam yine sağlam alimdi. Allah onu kurtarmak için dünyada ikaz etti. Ama Mevla işte yarın ahirette Abdülkadir Geylani ile İmam Gazali ile hasım olmasını istediği kişiler var. Şakavetini, bedbahtlığını murat etmiş Mevla. Bu Efendi Hazretleri'nin yanında böyle adamlar var şu an. Mevla şekavetlerini murat etmiş. Ahirette Abdülkadir Geylani ile İmam Gazali ile hasım oluyor. Onun kaynaklarında benim için uydurdu diyor. İmam Gazali'ye diyor. Onun için siz onlara itibar etmiyorsunuz zaten. Boş verin siz. Doçent, moçent de olsa Ebu Bekir Sifil Mifil boş verin. Çünkü bunlar hadisleri reddettiler. Halbuki bu hadislerin kaynakları mevcuttur. Regaib gecesinde Bursa'da açıklayacağım. Ali'ül Kari'nin kitabından göstereceğim. Kaynağıyla beraber inşallah regaibin kaynağı. Bu adam ne dedi regaib namazı için? Namaz kılmayın diyen müşriktir ya. Râitellezî yenhâ abden idâ asal. Kulan namazına engelleyeni gördün mü abibim o Ebu Cehil'i diyor. Hazreti Ali Efendimiz kerahat vaktinde bile namaz kılana kılma demezdi. Ya derlerdi kerahat vakti efendim niye uyarmıyorsunuz bunu? Buyururdu ki namaz kılana kılma diyemiyorum. Bu ayetin zemmine girelim diye ya. Onun için namazlarınızı kılın. Kazanız varsa kaza namazınıza, borcunuza ağırlık verin. Efendim nafile namazları ben size Recep-i Şerif Risalesi'nde bu gecelerin bütün namazlarını yazdım. İnşallah dergide de yazıyorum. Oradan da havale yapıyorum kitaba falan. Çünkü bu 10 rekatların peşinde bir zikir var. Kolay, kısa ama anlatmakla ezberinizde kalmaz. Onun için mutlaka kitaba bakmak lazım. Recep Şerif Siyaset'te. Dergide sayfeleri var. Yani namazın tarifinin bu 30 rekatı da. Bu yani hadi bu gece kılamadın ama bu gece kılsan eftaldir. Çünkü ilk gecenin ihyası var. Neyle ihya edeceğiz? Hiç olmazsa namazla ihya edelim, kıyamla ihya edelim, zikirle ihya edelim. Rabbim Recep-i Şerif'in bereketlerine, faziletlerine nail eylesin. Ve bu mübarek ayı zikirle, istiğfar ile, nasuh tevbeleriyle, tevbe ayına girdik. Tevbe ayında istiğfar edenlere müjdeler olsun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dualar ediyoruz. Allah Teala bereketlerinden mahrum etmesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla başlayalım. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bazı hocalar demişler işte perşembe başlıyor Recep-i Şerif. Böyle bir şey yok. Diyanet yani takvim Diyanet'in muteberdir. Çünkü ay hesapla muteberdir. Şaşmıyor hesaplar şu an. Astronomi çok ilerledi. Yarın biridir yani. Bu gece de ilk gecedir. O neye göre perşembe diyenler bilmiyorum. Takvimlerimi bozuk takvimlerimi bakmıyorlar. Evet, milletin günlerini, gecelerini şaşırttırmasınlar. Yani çünkü yarın insan oruca niyet edecek ilk gün diye. Ya bu akşam, bu gece ihya edecek. Yani sen perşembe başlıyor dedin mi milletin şeyini şaşırtıyorsun ya. Yani. Ne gibi? Yemek dağıtılırken sen yemek bir saat sonra diyorsun. Adam geldi yemek bitti. Ya adam aç bıraktın daha. Yani vaktini, saatini hocalar yanlış konuşurlarsa bu vebal olur. Takvimlerini biz 50 kere takvimlere bakıyoruz da bu dergilerin günlerini gecelerini yazıyoruz yani. Yanlış olmaması için. Bu gece ilk gecedir, yarın ilk günüdür. Şimdi Şifa Şerif'ten kaldığımız yerden yani yeni bir fasla geldik de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti hakkında, şefkati hakkında, ümmetin esirgemesi hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Faslun. Bu fasıl fi şefkatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefkat Türkçeleşmiş, acıması. Ve rahmetihi, merhameti. O da Arapçadır, Türkçeleşmiş. Rahmet, acıması. Ve ra'fetihi, esirgemesi. Li cemi'il halk. Bütün mahlukata karşı. Yani hayvanlarına, insanlara, cinlere, hayvanlara. Bütün mahlukata acıması var. Ve meşşefkatu ve ra'fetu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefkati, yani severek üzerine titremesi ve rafetü esirgemesi şiddetli merhameti ve rahmetü genel manada acıması cemiyil halk bütün mahlukatı kafirlere de acır Müslüman olsunlar diye ne kadar dua eder davet etti tebliğ etti o müşriklere yani müşriklerin ne çilelerini çekti ki Müslüman olsunlar o sahabe-i kiramın çoğu hoş evvelce cahiliyet devriydi müşrik idiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar iyi davranarak onları Müslüman etti. Dünyalarını, ahiretlerini mamur etti. İnsanlara, cinlere, yakınlara, uzaklara, fakirlere, zenginlere, kölelere, hayvanlara, bütün mevcudata. Ne kadar merhameti var. Bunu anlamak için fakat kâle Allah-u Teala, Allah-u Teala buyurdu. Fihi, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne buyurdu? Azizun aleyh ma'anittüm. Azizun çok zor gelir. Yani metinde azizünden başlıyor. Tabi öyle kadar cahkümden başlatıyor şeyhler. Lekad cahküm elbette muhakkak size geldi. Resulün büyük bir elçi peygamber. Min enfusiküm. Kendi cinsinizden. Yani insandan geldi. Melekten gelse ona takat yetiremezdiniz. Melek yemez, içmez, uyumaz. Evlenmez. Erkekliği yok, dişiliği yok. Nasıl uyuyacaktınız? Sonra insanlardan gönderdi, cinlerden gönderse uyuşamazdınız. Efendim, sair mahlukattan gönderse anlaşamazdınız. Tabii onlara, Araplara bir de özellikle size, Araplardan sizin içinizden gönderdi. Sonra akrabanızdan gönderdi. Sonra dilini, lisanını bildiğiniz, kendi dilinizi konuşanlardan gönderdi. Bunlar hep nimet oluyor. Şimdi bizim içimizde bir hoca efendi olsa biz onun lisanını anlamasak istifade edemeyiz ki ondan. Ben şimdi Arapça konuşsam kaçınız anlarsınız? Onun için Araplara Araplardan gönderdi. Onlar da bize tercüme ettiler. Biz de Arapça öğrendik elhamdülillah. Bak size şimdi fayda veriyoruz. Allah da bize fayda yaratsın. Kurban olduğum sizin hürmetinize, size yaptığımız hizmet hakkı için. Bak ben şimdi burada 400 şekerle konuşuyorum. Şekerim çıkmış. Nereden çıkmış belli değil. Bir şey de yemedim. Öğlenden beri de bir şey de yemiş değilim. Yine vuruyorum vuruyorum. Şimdi açtı. 350-400 oluyordu. Böyle bir şekerle. Göğsüm daralıyor. Nefsim daralıyor. Tam 333 şu anda. 333. Yani makine var ya devamlı ölçüyor. İğneler, haplar, şeyler. Nefes darlıkları içerisinde. Ne yapalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatacağız. Ömrümüz, hayatımız, nefeslerimiz onun aşkında, sevgisinde, muhabbetinde, onun tanıtımında, onun yoluna davetinde, ehli sünnetin hizmetinde tükensin. Başka bir şey istemiyorum ben kalan ömrümde ya. Her şeyi gördüm ben ya. Yemediğim, içmediğim bir şey yok. Dünyada görmediğim bir şey yok. Yani ne olacak dünyanın hepsi aynı. Bundan sonra. Aynı şeylerin tekrarlanmasına ne faydası var? Yaşayacaksa hizmet için yaşıyoruz. Size hizmet için. Mutlaka sohbetleri dinleyin, dinletin. Lale Gül eksik etmeyin, sohbetleri terk etmeyin. Facebook'tan, YouTube'dan paylaşımları takip edin. İnsanlara atın, paylaştırın. Bir kişinin hidayetine vesile olun. Bak Haramay geldi mübarek. Kimsenin haberi yok Haramay'dan. Recep Şerif girdi bu gece kimse bahsetmiyor. Bir şeyden haberi yok. Bu milleti uyarmayacak mıyız ya? Bak size kendi cinsinizden Resul gel. Azizün aleyh ona çok güç gelir, ağır gelir. Ma anittüm sizin meşakkatiniz. Yani sizin zora girmeniz peygamberime çok zor gelir. Yani size diken bassa elinize ayağınıza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canı acır. Sizin birinizin bir sıkıntısı olsa ahlasa ohlasa inlese hasta olsa sağlığında vefattan sonra kabrinde de amellerimiz ona arz edilir. Sallallahu aleyhi ve sellem bize oradan da dua ediyor, şefaat ediyor. Sıkıntınız ona zor gelir. Harisun aleykum, o size çok düşkündür. Dininiz için, dünyanız için, ahiretiniz için, kazanmanız için. Anam baban sana o kadar acımaz. Vallahi de acımaz, billahi de acımaz ya. Kimin anası babası efendim ömrü hayatı boyunca sabaha kadar teheccüd kılıp dua etmiş çocuğuna be. Ağlayarak her gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim, ümmetim, ümmetim. Beş vakit namazına dua ümmetime buyurdu ya. Sen anan baba ne diyorsun sana beş vakit? Beş vakit kılıyorum sorsana. O kadar size düşkün. Bil müminine raufur rahim. İnananları çok esirgeyicidir, çok acıyıcıdır. Müslümanların müminleri özellikle. Biz Müslümanlardanız, ehli sünnetteniz. Onun yolundanız. Bidat ehli değiliz. Elhamdülillah. Onun için bu ayet-i kerime zaten acayip bir şey. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir şey buyurulmamış. Mevla'nın sıfatlarını, Rauf Rahim isimlerini Habibine takmış. Ve kâle teâlâ yine Allah Teala buyuruyor. Meşhur ayet. Ve mâ arselnâke illâ rahmeten lil âlemin. Enbiya suresinin ayeti. Habibim biz seni ancak ve ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani biz alemlere acıdık. Onları saadete erdirmek için, din ve dünya işlerini düzenine sokmak için. Ama ona uyarlarsa, sünnetine uyarlarsa, ehli sünnete göre inanırlarsa, inanmazlarsa Resulullah ne yapsın? Allah Teala zorla adama hidayet yaratmaz. İstese yaratabilir ama neye yaradı zorla yarattıktan sonra? Yani imtihan olmaz. Onun için biz yolunda gideceğiz, sünnetine uyacağız. Dersleri, sohbetleri takip edeceğiz. İlim tahsil edeceğiz. Allah'ımızı, kitabımızı tanıyacağız. Habibimizi sallallahu aleyhi ve sellem tanıyacağız. Neyle tanınır? Şifa-i Şerif'le tanınır. Şifa-i Şerif dinlemeye Allah'ın Resulü'nden ne haber olur? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ama sana uyarlarsa, alemlerden kim sana uyarsa sen ona rahmetsin. Yok uymazsa adam Resulullah ne yapacak? Yine de kafirlere rahmet oldu. Mekke müşriği Ebu Cehil'e bile. Çünkü وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَ وَمَنْ تَف۪يمَ Ebu Cehil hemen geberecekti. Taş yağacaktı başlarına müşriklerin. Ama Habibim sen onların arasındasın diye ben onlara azap etmiyorum. İşte ne zaman hicret etti Medine'ye çıktı? Bedir'de hemen nalları koptu gavurlar. Çünkü Efendimiz Asım aralarından ayrılmış oldu. Anladın mı? Mekke'de duruyorken azap gelmedi. Yani kafirin bile dünyalığında ona yine faydası oluyor. Keşke Müslüman olsalardı da ebedi kâr etselerdi ama biz ne yapalım? Kendimizi bile Müslüman etmekten aciz. Hidayet yaratan ancak Allah-u Teala. Ama hidayet arayın buyuruyor. Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytû festehdûnî yettikum. Hepiniz sapmışsınız, şaşmışsınız, dalalete düşmüşsünüz. Ey benim kullarım. Hadis-i Kutsi, Sahih-i Müslim'de geçiyor. O halde benden hidayet isteyin, sizi hidayete erdireyim. Hidayet neyle istedim? Film seyrederek, dizi seyrederek, roman dinleyerek, efendim açık oturumlar, bilmem neler. Bunlarda hidayet bulunur mu? Her türlü yalan yanlış konuşan oraya çıkıyor. Ayet hadisten hiç haberi olmayan, dinden imandan hiç haberi olmayan din adına yorum yapıyor. E sen alimlerin, ehl-i sünnet alimlerin sohbetlerinden başka hidayet nerede bulacaksın? Kitaplarını okumaktan gayri yerde bulunmaz bu hidayet. Hidayet isteyin. E nasıl? Hem dua edip isteyelim. Bu mübarek gece dualar reddolmaz. Allah bizi batıldan döndürsün. Allah Teala bize hakkı göstersin. Hakkı hak olarak göstersin, ona uydursun. Bu İslamoğlu'nu okuyanları, bilmem neleri, bayındırları, kader inkar eden, alın yazını inkar eden, şefaati inkar eden, efendim, Allah Teala'nın ilmini inkar eden, evliyanın kerametini inkar eden, ehl-i sünnetten huruc etmiş, bidat fırkalarına düşmüş bu adamlar. Ali Rıza Demircan'la bunlar. Bunları dinlemekten milleti kurtarsın Allah Teala. Kim onlara dinliyorsa Allah hidayet versin onlara. İslah etsin onları. Doğruyu göstersin onlara. E dua edelim canım. Beddua edecek halimiz yok. Ama hidayet arayın ki hidayet vereyim buyuruyor. Habibi alemlere rahmettir. Ama sen ona uymazsan, ehl-i sünnete uymazsan, hak yolu bulmazsan sana oldu zahmet. Ne yaradı şimdi? O rahmet için geldi. Sen niye onu bela ettin? Galiba bazı ulemadan bazısı buyurmuşturlar. Minfazlı yani ismini söylemiyor herhalde. Kazı Yaz Hazretleri söylemeyince bazı kere şey nasıl söyleyecek? Şerhlerde bazı kere şerhler buluyorlar ama efendim burada şerhler de bulmamışlar. Kimin sözü olduğunu. Ama ulemadan bazısı demek Kazı İyaz diyorsa bunu düşün ki ondan eski ulema ne kadar muteber. Gerçi şey zaten meydanda. Min fazlihi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın dindeki fazileti, meziyeti ve kıymetinden biri de şudur ki enne Allah Teala şüphesiz Allah Teala atahu kendisine verdi ismeyni. İki isim verdi min esmai. Ben size dedim ya kendi isimlerinden iki ismi, sıfatlarından iki sıfatı Habibine ver. Çünkü biliyorsunuz Esma-i Hüsna'da yani 99 isimde Er-Rauf ismi Allah'a mahsus, Er-Rahim ismi Allah'a mahsus. Fakat Allah'a mahsus olanlar işte Elif Lamlı'dır. Oraya da dikkat edelim. Er-Rauf, Er-Rahim. Onun için mesela insanlar birbirine öyle Kadir abi, Rauf abi falan işte o yani Er-Rauf diyemiyorsun yani. Rauf diyorsun adama da Er-Rauf diyemiyorsun yani. Er-Rauf Allah'a mahsus. Çünkü o mükemmel rafet sahibi, kemal ancak Allah'a mahsus. Yine de yani bu isimlerden sakınmak lazım. Abdur-Rauf, Abdurrahim, Abdülkadir, Abdülkadir böyle demekte fayda var. Abdü koymak lazım başına da. Yani tabii ana babalara Abdü koysa da bizim millet kısa kesmek için Abdüleri yine hasbediyorlar adamı. Adama da sıkıntı veriyorlar ismini yanlış konuşarak yani. Ama Allah Teala Habibinin son derece kullarına, rafetine, esirgemesine, merhametine ve rahmetine temas etmek için isimlerinde iki ismi şerifi Habibine verdi. İşte Tevbe suresinin son iki ayetinde yani son ayetinde 128. ayetinde ne buyuruyor? Bil müminine raufun. Yine bak harfi tarifsiz oraya da dikkat edelim. İnananları çok esirgeyicidir. Kendi isminden verdi oraya. Rahimun çok acıyıcıdır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus efendim kıymetli ilimlerdendir ve faziletlerdendir. Ve hakâ nehvû efendim aynı bunun benzeri bir manayı nakletti El-İmam Ebu Bekir İbni Furak. İmam Ebu Bekir İbni Furak Ehl-i Sünnet'in en büyük imamlarındandır. Sırf Kur'an-ı Kerim'in manaları hakkında falan 100 tane kitap yazmış. 100 tane kitap sırf Kur'an-ı Kerim'in manalı. 100 ayrı musannef yani tasnif. Allah sene 406'da vefat etmiş. Çok büyük bir imamımızdır. bu ehli sünneti en iyi müdafaa etmişlerdendir. Ve Allah Teala'yı işte cismaniyetten, işte arşın üstüne oturmaktan, haşa işte gökte olmaktan falan, bu Nureddin Yıldız'ın işte saçmaladığı bozuk itikatlardan, hepsinden tenzih hususunda ehli sünnete en büyük hizmeti yapan imamlarımızdandır. Belki de başında geldi. İmam Ebu Bekir İbni Furek radıyallahu teala, o da bu mananın bir benzerini nakletmiştir. Evet. Şimdi yani Allah Teala isimlerinden ikisini, Rauf ve Rahim isimlerini, efendim Habibine verdi. Beşiktaş, tabi bir zat vardı da adını işte bazen unutuyorum. Efendi Hazretleri de ona çok itibar ederdi. Halihazır Efendi babamıza gelir gidermiş. Büyük alimdi. Dört mezhep müftüsüydü o da. Yani dört mezhebe göre fetva veren son alim derdi ona. Erbakan Hoca'nın da hocasıydı. Zannedersem Erbakan Hoca onu bir kere, ya bizim Malta'da bir salon vardı, adını unuttum. Hala da duruyor o. Biz çocukken yani 7-8 yaşlarımızda ben giderdim toplantılara da. O Malta'daki salonda, hemen Malta'ya giderken sağda bütün salonu vardır. Biraz Bodrum'a inilir. Tabii o zaman Erbakan Hoca orada toplantılar yapardı. Biz de çocuktuk ama işte İsmaila'da olduğumuz için ben 7-8 yaşlarımda çok faal idim yani. O toplantılara hep katılırdım. O zatı da hocalarını takdim etti orada yani. Dedi benim işte Arapça okuduğum hocalarım işte falan. Birkaç tane hocaları vardı o toplantıda. O hocasını da ben bundan izhar okudum diye ayağa kaldırdı. Efendi Hazretleri ona çok tazim ederdi. Efendi babadan da kaldığı için. Alaaddin Efendi'den de kaldığı için. Beşiktaş müftüsü Fuat Efendi değil. O Fuat Efendi ayrı. Onu Efendi babadandır da o başka. Bu zatın adını unutuyorum. Belki Gözlemet abi hatırlar onu da. Benim biraz şey oldu hafızam. Yani isimler konusunda. O Efendi Hazretleri bir gün Beşiktaş'ta bir eve gittik. Misafir Efendi Hazretleri'ne. Dediğim 35-40 senelik iş. O zat da orada bulundu misafir. Efendi Hazretleri ona çok tazim ederdi. İşte Efendi Hazretleri dedi bir hatbi şerif yapalım. Ama az kişiyiz. 5 kişi, 10 kişi belki yoğuz. Hatbi şerif yapıldı. Efendi Hazretleri her gittiği yerde hatbi şerif ile yaptırırdı. Hatbi şerif ondan sonra aşırı okunuyor biliyorsunuz. Aşırı şerife de Efendi Hazretleri ile mana verir. Allah mübarek zatın şeyi gözümün önünde. Hiç yani herkesi unutsam onu unutmam. Çünkü çocukken kafama yerleşmiş. Efendi Hazretleri çok hürmet ettiği için de ismi efendim tam aklıma gelmedi. Kendisi söylerim. Ondan sonra Lekat Cihakim okundu yani. Hatmi Şerif'in sonunda. Lekat Cihakim okunca Efendi Hazretleri dedi ki manayı siz buyurun dedi. Hatmi Şerif'i o yaptırmadı o zat. Efendi Hazretleri ne şey etti. Efendi Hazretleri dedi ki bir tefsir edin, bir mana verin dedi ona. Çok rica etti. O da çok sessiz konuşurdu böyle. Başladı mübarek mana verme. Ben ilk bu meseleyi orada duydum yani. 40 sene belki var bu iş. 40 seneye yakın. Hangi meseleyi? Yani Lekat Cihakim okurken dedi ki bil müminine Raufur Rahim'e mana veriyordu. Biz o zaman tabii çok ilme meraktık yani. Tabii çok da ibare kitap. Tetebuatımız o zaman yok, yaşımız çok küçüktü. Fakat yani bir alim bir şey söylediği zaman böyle kapardım yani. Hiç unutmazdım ki bak. Hiç yani en heves ettiğim şey ilimden bir şey nasip almak. İlim, şimdiki ilim. Hiç kıymeti kalmadı ilmin şimdi milletin nazarında. Dünya çok değerli oldu. Onun için bu millet de Allah'ın nazarından düştü. Dünyada da itibarımız düştü. Maddi manevi de paramızın da değeri düştü. Her şeyimiz düştü. Sen Allah'ın dinine, ilmine değer vermezsen Allah da sana 5 paralık değer vermez. Gavurlara niye veriyor? Gavurların ebedi ahirette cehennem var. Hiç cennet yok. Müslümanları sevdiği için, acıdığı için dine dönerlerse aziz ediyor. Dinden yüz çevirirlerse zelil ediyor. Dini ilimlere değer verdikleri zaman Osmanlı, Selçuklu gibi aziz ediyor. İşte efendim bu son 150 senedir İslam'a, Kur'an'a hor baktıkları için şeriat ilimlerine, medreselere hor baktıkları için Allah da onlara hor bakır. Hiç değerimiz var mı dünyada? Şamara olana döndük. Gelen vur çarpıyor, giden çarpıyor. Çünkü neden? Bir tane Şifa-ı Şerif dersinden istifade edeyim, mektubattan bir ilim tahsil edeyim, birkaç hadis Terhib-i Terip'ten dinleyeyim. Kim kaldı? Kaç talebe kaldı? Kaç cemaat kaldı? Milyonlar sel gibi, dalalet sürüleri gibi, efendim açık oturumlar, filmler, diziler. Eğer çıkan bir film, parayla bir de adım atıyor, gidiyor. Çünkü bunları sinemalara milleti davet ediyorlar. Şey olarak hani para kazansınlar diye. Çünkü internete hemen koymuyorlar, televizyonlara vermiyorlar. Yeni çıkan filmler birkaç sene. Ne diyorsunuz onu işte sürümünü alana kadar. Yahu 4 milyon, 3 milyon kişi rekoru kuruyor. 4 milyon kişi gidiyor yani ha. 3-4 milyon kişi gidiyor. Bizde siteye girmiyor. Hazır evinde bir tuş. İlim öğrenmiyor. Bir ilim öğrenmiyor. Ben biliyorum hesabında. Kendini işte İmam Hatip'li ilahiyatlı zannediyor. Hoca zannediyor. Elif ve Mertek çakar halbuki. Şuradan bir ibare kurtarsan hiçbir şey okuyamaz. Ama millet filmler de öyle bir filmler ki yani. Başbakanımızın dediği gibi yani. Abidik kubidik filmler. Hiçbir kültür yok. Hiçbir ilim yok. Hiçbir tarih yok. Yani ne dine yarar ne dünyaya yarar. İkisine birden zarar. Böyle filmlerin gişe rekorları 3-4 milyon. Bir de bu ayağıyla gidiyor. Bir de yol İstanbul'u falan trafikleri görüyorsun büyükşehirli. Bir de bu trafik çilesini çekiyor. Nereye gidiyorsa oraya gidiyor. Bir de ondan sonra para veriyor. Bir de para veriyor. Bir de vakit veriyor. Bir de gittisi döndüsü 3-4 milyon. Sen şimdi ayet hadis okusan iki kişi tuşa basıp elinin altında düğmeye basıp dinlemiyor. Yazıklar olsun bu millet. Bu millet de ilim hevesi kalmadı ki. Yazdın mı Yusuf Hoca'ya? Babasına soracak mı Ahmet abi? Hemen sordurun bakalım. Belki hatırlar. Beşiktaş'ta dört mezhepten fetva verildi. Efendi babadan kalma. Nasıl unutuyorum ya? Yalnız bir şey dememek için aklıma bir şeyler geliyor da. Ama gözümün önünde İsmail Ağa gelirdi mübarek hep. Çok sessiz. Böyle huzur üzere oturur. Tabii ki ulemadan, evliyadan büyük bir zat idi canım. Efendi Hazreti dedi ki ona. Bir manayı siz verin dedi orada. Beşiktaş'ta dururdu o. Sonra başladı mana verme. Bil müminine raufur rahime geldi yani. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarından bahsediyor. İnananları çok esirgeyicidir, çok acıyıcıdır. O zaman dedi ki burada dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok büyük faziletine dikkat çekiliyor. Çünkü Allah Teala Rauf ismiyle Rahim ismini bu iki ismi şerifi ne yaptı? Kendine ait olan iki ismi şerifi, Naat-ı Şerifi, Habibi, sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e taktı. Bu Mevlamızın kendi ismini verdiği hiçbir peygamber yok yani. Sıfatını taktığı hiçbir peygamber yok. Bu ne büyük bir şeydir. Yani orada duydum ilk, anladın mı? İlk o Hoca Efendi'den duydum. Şimdi bak kitaplarda dersler geliyor okuyoruz. Alimler boş konuşur mu? Ne güzel anlatıyorlardı yani. İlim merakı olanlar kavruyorlardı. Ben bunu çok evvelce de söylüyordum. Ama şimdi Şifa-ı Şerif'te bak sırası geldi. Sonra ve me arselnâki ayetini Efendi babamız Ali Haydar Efendi Hazretleri'ne ben kavuşmadım tabii. Yaşım müsait değil. Efendi Hazretleri ondan naklederdi. Ve me arselnâki'yi okurdu. Ve me arselnâki illâ rahmetellil âlemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ondan sonra buyurdu, hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet nazil olmamıştır evladım. Bu da Efendi Baba'nın tespitlerindendir. Hiçbir peygamber hakkında. Çünkü peygamberler rahmettirler ancak kavimlerine. Çünkü hiçbir peygamber insanlara ve cinlere gönderilmemiş. Anladın mı? Ve bu'istü ile nâsi kâfeten. Kânen nebi yub'azü ile kavmi hâsaten. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bana altı haslet verildi. Başka peygamberlere verilmeyen. Fuddiltu alel enbiya bisittin. Peygamberlere karşı altı hasletle taftil olundum, üstün kılındım. Siz bakmayın İslamoğluna. Resulullah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öbürlerinde üstün değilmiş de eşitmişler de bilmem neymiş de. Kur'an inkar ediyor ya. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضٍ. Ki peygamberlerin bazısını bazısından üstün kıldık. İsra suresi ayet inkar ediyor adam milletin gözüne bakarak. Ya millet ayet bilmiyor ki. Üstün değilmiş. Nasıl üstün değil ya? Ayet var kimin kiminden üstün kıldık. E zaten üstün kılınanlar olduğunu beyan ediyor. Sen o zaman hepsini nasıl eşit dersin? İşte bu hadis-i şerifte buyuruyor. Peygamberlerden altı hasletle üstün kılındım. Bunlardan birini söyleyelim yani tabii. Çünkü uzun gider. Kâne nebiyyü bu'as ilâ kavmi hâsaten. Evvelce peygamberler sadece kendi kavimlerine, toplumlarına özel gönderilirdi. Musa aleyhisselam İsrailoğlana gel. İsa aleyhisselam da ben İsrail'e geldi esasen. Ondan evvelki enbiya kavmine, kabilesine, köyüne. Ve bu'istü ilennâsi âmmeten. Ben bütün insanlığa gönderildim. Bak 1400 senedir şu anda Japon da onun davetiyle mükellef, Amerikalı da mükellef, İngiliz de mükellef. Çünkü onun daveti dünyaya ulaştı. İsteyen Kur'an-ı Kerim tefsiri, hadisi istediği dilinde İngilizce vesairece her dilden bulabiliyor. Ben bütün insanlara gönderelim. Sonra başka hadislerde de ve bu'isülel ehmeri vel esvedi. Yani kırmızıya siyaha gönderildim. Onun manasını zannetiyorlar ki yani beyazlara siyahlara o değil o. Ehmerle esved insü cin demek. Anladın mı? İnsanlara ve cinlere gönderildim. Yani bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin de peygamberi. Kur'an-ı Kerim'de ve sarafna aleyke neferun minel cin yestemi'unel Kur'an. Sana cinlerden bir cemaat gönderdi, Kur'an dinlediler. Sonra sana iman ettiler, sonra kavimlerine gittiler, tebliğ ettiler. Yani Ahkaf suresinin ayetiyle. Siz bakmayın İslamoğlu'na, ya bu adama çok takıldınız ya. O ne diyor, onlar cin değildi. Nusaybin'den gelmişlerdi. İnsanlar gelmiş Nusaybin'den. Hiç Nusaybin'den Mekke'ye bir insan geldiğine dair siyerde böyle bir tarihte vaka yok ya zaten. Bir insan bir şey olur da onu ona uydurur ya. Hiç kılıfını hazırlamadan minare çalınır mı? Nusaybin'den ne zaman Mekke'ye adam heyet gelmiş ya? Tamam cinler Nusaybin cinleriydi. Ama cinlerdi. İbn-i Mesud Hazretleri görmedi onları. Seslerini işitti bir tek. Resulullah Efendimiz gördü görüştü ya. Ondan sonra Nusaybin'den adam gelse niye cin diyor peki Allah? İşte efendim onlar Mekke'de tanınmıyormuş. Lan Mekke'de tanınmayan cin olur mu? O zaman bu benim tanımadığım adamı gördüğüm zaman ben sen cin misin diyeceğim adama. Niye tanımıyormuşum diye. Ne saçma işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem cinlerin hem insanların peygamberi. Bu onu hasret eder. Şimdi biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir hat nazil olmamıştır evladım buyurdu. Anladın mı? Çünkü neden? Alemler. Burada 18 bin alem var. Et dünya min alemi vahid. Allah'ın 18 bin alemi var. Dünya bunlardan bir alem, tek. Bunun gibi, anladın mı? Dünya gibi alemler var. Ne kadar? 17 bin efendim 999 tane de alem var yani. Dünya bir tanesi 18 binden. Hepsine rahmet oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi peygamberler hakkında buyurulmuş? Onu buyurmak istiyordu efendim babamız. Kaddesallahu teala. Şimdi bir senediyle bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Haddesena salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Bu mübarek gecede de bu zattan hürmetine Allah rahmetlerini evlerimize, ocaklarımıza Şifa-i Şerif dersinin okunduğu, dinlendiği her yerlere inzal eylesin. Amin. Haddesena el-Fakih Ebu Muhammed. Bize, yani kendisini diyor, Kazı Yaz Hazretleri diyor. Bize Fakih Ebu Muhammed Hazretleri anlattı. Yani hadis rivayet etti. O da kimdir? Abdullah İbni Muhammed'inil Huşeniyyü. Efendim Huşen kabilesine mahsus Abdullah İbni Muhammed Hazretleri. Ebu Muhammed künyesi. Bir kıraati benim okumamla aleyhi onun yanında. Yani huzurunda okudum diyor bu zatın. Muhaddis bir zat bu. Senetleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar isnatları var. Ben diyor Kazı Yaz Hazretleri onun dersinde bulundum. Bizzat ona okudum. O dinledi yani beni. Bana icazet verdi demek istiyor. Haddesena o dedi ki bize anlattı kim? İmamul Harameyn. Mekke ve Medine'nin imamı kabul edilen o zaman Ebu kim o? Ebu Ali et-Taberi. İmam Ebu Ali et-Taberi Hazretleri. Tamam mı? Bu meşhur Taberi değil ha. İbn-i Cerir Taberi değil. Şimdi o birbirine karıştırmayın her şeyi. Bu da büyük muhaddis. Sonra o buyuruyor ki haddesena bize nakletti bildirdi Abdülgafir el-Farisiyyü. Abdülgafir el-Farisi Hazretleri. Nisaburi'dir. Nisabur tarihini yazan zattır. Mecmu'ul Garaib kitabını yazan zattır. Evet. Sene 451. Düşünsene doğumu sene 451. Efendim. Anneden dedesi İmam Kuşeyri'ymiş. Meşhur İmam Kuşeyri. Annesinden dedesiymiş. O efendim İbn Asakir de ondan icazet almış. Bu Abdülgafir el-Farisi. O da buyuruyor ki haddesena bize bildirdi Ebu Ahmet el-Cülüdiyyü. Ebu Ahmet el-Cülüdi Hazretleri. Onu diyor evvelce vasfını beyan ettik diyor. Yani bu zatların hepsinin tabii tarihçeleri var. Çünkü muhaddis oldukları için hadis ilminde hadis yani çok itina gösterildiğinden hepsi tanınıyor. O da diyor haddesena bize beyan etti İbrahim İbn-i Süfyan'ı. İbrahim İbn-i Süfyan Hazretleri. O da diyor haddesena bize anlattı ki Müslim İbn-ül Haccac. Müslim İbn-ül Haccac meşhur Sahih Müslim'i yazan. Şimdi silsilesi icazetten yukarı gidiyor. Sahih Müslim'i yazan zata geldi. Arada işte birkaç raviyle beraber Sahih Müslim'i zaten muhaddislerin en büyüğü Bukhari'den sonra gelen zat. O diyor haddesena bize haber verdi Ebu Tahir. Ebu Tahir Hazretleri. Bu İbn-i Uyeyne'den, Süfyan ibn İmam Şafii'den ve birçok alimden nakil yapmış. Müslim, Ebu Davud, Nesai İbn-i Mace de ondan nakil yapmış. O diyor efendim ekberana enbeena da olabilir. Yani bunlar bu şekilde oluyor. Bize bildirdi kim? İbn-i Vehb'in. İbn-i Vehb Hazretleri. İbn-i Vehb zaten çok büyük meşhur bir zattır. İmam Malik'ten rivayetler almış. Kütüb-i Sitte'de hadisleri var. Rivayet. Yani 6 makbul kitap kendisinden rivayet yapmış. Düşün ki çok güvenilir bir zattır. Çok mübarek bir takva sahibi diye onu kadı ol diye zorlamışlar. İmam-ı Azam da kadı olmayayım diye hapishanelerde dayak yiyerek öldü. Yani İmam-ı Azam da bu kadılıktan kaçarlar. Çünkü kadı olursan hani şimdiki Diyanet Reisi gibi resmi makama gelirsen hükümetler, krallar, padişahlar senden kendi nefislerine uyan fetva isterler. Sen de takva olursan o fetvayı veremezsin. Veremeyince de sana zoppayı basarlar. Onun için ne yaparlardı? Evliyaullah, alimler kadı olmamak için kaçarlardı yani. Ama tabii o zaman da en büyük alimsin. Devlet ricali de sana istediğini yaptırmak istiyor. İstediğini yaptırmak millete istediğini yaptırmak için de kadı bulması lazım. İyi bir alim olacak ki güvenilir alim, millet onun dediğini yapar. Bu işten çok alim rahatsız edildi, dayak yedi yani. Bu İbn-i Vehb Hazretleri de illa hakim ol, kadı ol denince bakmış ki çare yok. Kadı olursam da cehennemi boylarım. Çünkü yanlış fetvalar vermez zorlarlar. Ben de vermem, veririm. Ya dünyada bela ya ahirette bela. İkiden birden kurtulamıyorsun. Onun için mencuhle kadıyım fakat bir habi men ne buyuruyor? Efendim men cuhle kadıyım fakat bir habi gayri sikkin. Yani kim kadı yapılırsa bıçaksız kesilmiş, boğazlanmış olur. Yani bıçakla kesilirsen hiç olmazsa canın test çıkar kurtulursun. Bıçaksız kesilmek ne demek? Hani derler ya seni kör bıçakla keseceğim. Yani bağırta bağırta demektir. Allah cümlemizi böyle resmi görevlere müptela olup resmi adamların bizi zora sokmasından muhafaza eylesin. Zor iş. Şeriata uymayan, onların nefislerinin arzularına, keyiflerine uyan işlere bizi zorlamalarından bizi muhafaza eylesin. Onun için kadılık zor iş. Bu İbn-i Vehb Hazretlerinden de kadı olsun diye teklif edilince ne yapmış? Fecennene nefsehu ve enkata. Deliliğe vermiş işi. Öyle hareketler, şeyler yapmış demek melametiler gibi mi ne? Bütün millet bakmışlar bu kafayı yedi demişler. Bu büyük alim sapıttı demişler. Yani delirdi demişler. O da insanlardan kesilmek zorunda kalmış. Çünkü sen deli numarası yapıp kurtulamazsın ki bu sefer gelirler sana birisi akıllı olduğunu görürse fetva sorar, doğru cevap verirsin, ayet hadis okursun, sohbet yaparsın derler. Ulan bu deli değilmiş mi? Bu sefer kral ne yapar, padişah ne yapar seni? Ulan sen bana deli numarası mı yaptın? Onun için deliliğe verdiği işi bütün hayattan koptu kesildi. Ölene kadar daha insan içine çıkmadı. Bütün millet dedi ki delirmiş. Ne yapsın? Dinini, ırzını, namusunu, haysiyetini, şerefini korumak için kadı olmuyorlardı. Çünkü bu hükümetler, krallıklar, padişahlıklar devamlı alimleri istismar etmek ve kendi istekleri doğrultusunda fetva verdirerek halkı ikna etmek için efendim çok çaba harcadılar. Yani koca İmam-ı Azam kadı olmamak için hapislerde süründü ya. Çünkü onlar Ehl-i Beyt'e karşı getirecekler onu. İmam-ı Azam Efendimiz Ehl-i Beytçi. Nefs-i Zekiye'yi destekledi. Ehl-i Beyt'ten halife çıkanlara, biat isteyenleri hep destekledi. Parasıyla, malıyla, canına destekledi. Şimdi tabii herhalde o zaman Abbasiler başlamıştı yani İmam-ı Azam dönemi. Onu kadı yapmak istiyor. Kadı yapınca da ne olacak? Ehl-i Beyt imamlarından şunun idamına fetva ver. Şu fitne çıkarttı, şunun hapse atılmasına fetva ver. Ya İmam-ı Azam nasıl Ehl-i Beyt imamlarını içeri attıracak? Onun için dedi ben dünyanın sopasına da razıyım, ölümüne de razıyım, zindanına da razıyım. Yeter ki ahirette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktığımda rüsvay olmayayım. Yüzüne bakmaktan geri durmayayım, mahcup olmayayım. Ehl-i Beyt'ine karşı yanlış fetvalar verdirirler bana. Ya bu devlet işi böyle. Allah muhafaza. Onun için bu İbn-i Vehb ne kadar takva adamlar görüyor musun? Bu hadisleri rivayet edenler ne kadar takva. Hep raviler, acayip adamlar. Hiç yalancı yok, hiç dolancı yok. Dolambaççı yok yani. Şimdi İbn-i Vehb bana anlatıyor Ebu Tayrazi. Silsile okuyoruz yani ha. O diyor Enbe'ne, yani bize haber verdi Ekberana, Yunus. Yunus İbni Zeyd el-Eyli Hazretleri, bu Hazreti İkrime'den rivayet ettiği, Zühri Hazretlerinden rivayet ettiği, Abdullah Mübarek ve diğerleri de ondan rivayet etmiş. Ondan sonra. Aynı İbni Şihab, o İbni Şihab'dan rivayet ettiği. İbni Şihab kimdir? Yok yok Ali Ekta Efendi, olamaz ki Ali Ekta Efendi, Fatih Müftü Cemil Saraç Hoca'nın kayınpederi. Onu ben çok übülüyorum. Ben Beşiktaş'ta dururdu bu zat. Ya Ali Ekta Efendi ben yetişmedim zaten. Ben buna yetiştim diyorum. Devamlı İsmail'e gelir giderdi. Efendim. Fahri Efendi de bilebilir. Fahri Efendi çünkü bulunuyordu bizden Beşiktaş'a. Efendiyle her gittiğimizde Fahri Efendi de bilebilir. Ulan hafızaları yerinde yani. Gözlük Ahmet Efendi, Fahri Efendi. Allah selamet versin. Akıllarını bağışlasın onlara. Efendiye çok hizmet ettiler. O da bilebilir. Dört mezhepten fetva verildi o zat. Ama benim dediğim eski bayağı şu andaki İsmail Han'ın 20-30 senelik jenerasyon diyorlar ya falan. Biz öyle konuşmuyoruz tabii de. Onlar bilmez yani. Bu eski bir zat. Ama işte benim aklıma da gelir de. Belki internete de yazılsa şu olur. Erbakan Hoca'nın hocalarında çıkar. Çünkü beni izhar okuttu falan diye bir takdim ediyordu onu. O zatı. Efendim, Rabbim kabirlerine nur eylesin, şefaatlerine nail eylesin. An İbn-i Şihab, İbn-i Şihab'tan rivayet ediyor. İbn-i Şihab dediği Zühri. Aman ya Rabbi, Zühri ne demek ya? Tabiinden yani diyebiliyorum İmam Zühri. Radıyallahu teala. Geldik, geldik, geldik. Kazı Yaz Hazretleri bu kadar kanaldan, yani bana o, ona o, ona o, ona o silsile zaten. Allah İsimleri zikredilen zatlar hürmetine. Bu gece bize dua kapılarını açsın. Bu gece bize kabul kapılarını açsın. Bu gece bize ibadette kuvvet bahşetsin. Allah Teala Recep Ayn'in şefaatine nail etsin. Hürmetini muhafaza edenlerden etsin. Salihler anıldığı yerde rahmetler yağar. Ne mübarek dersin. Evet. Kale o diyor. İmam Zühri anlatıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in merhameti iyiliği anlatılacak. Bir rivayet söylüyor yani. Gazaya çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazveten. Bir gazaya çıktı. Tabi burada vezekere Huneyn'en Huneyn muharebesi olduğunu zikrediyor. Huneyn biliyorsunuz Mekke ile Taif arasında bir vadidir. Efendim Arafat'ın ilerisinde gidiliyor oraya. Mekke'ye 10 küsur mil uzaklıktadır. Bu hicretin 8. senesi Şevval ayında oldu. Yani Mekke-i Mükerreme fethedildikten sonra. Mekke-i Mükerreme... Hicretin 8. senesi Ramazan'da fetholundu diye biliyorum. Öyle mi? Yani Mekke fethi. Yani Mekke fethi yani Ramazan Şerif diye hatırlıyorum. Çünkü hicretin 8. senesi Ramazan Şerif yani Mekke fethedildikten ya zannediyorum yani zannetmiyorum da bildiğime göre 20-25 gün kadar Mekke fethinin de Mekke'de işte kalındı falan bir düzen kuruldu falan vali tayin edildi. Oradan Şevval ayı biliyorsunuz Ramazan'dan bir sonraki aydır. Şevval ayında Huneyn oldu. Şevval ayında Huneyn Muharebesi oldu. Bu Huneyn Muharebesi'nde Kale yani İbn-i Şihab Zühri Hazretleri diyor ki Fe'ata Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Kime verdi? Safvan ibn Ümeyye'ye. Safvan ibn Ümeyye'ye. Bu sonradan sahabeden oldu. Fakat önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok eziyet etti. Ramazan'da oldu evet. Mekke fethi Ramazan-ı Şerif'te oldu. Bu Safvan ibn Ümeyye Hazretleri Ebu Vehb Künyeli Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. Huneyn'e ve Taif'e katıldı ama müşrikti. Allah Allah. Şimdi Huneyn muharebesine 15 bin kişi kadar gittiler. Çok da çokluklarından da biraz da kendilerine şey oldular ya yani daha biz yenilmeyiz. Sayımızın azlığından yenilmeyiz dediler. Halbuki bozguna uğradılar yine. Mevla'nın bir imtihanı oldu. Çünkü Huneyn muharebesine 15 bin hepsi sahabeden değildi. Daha Mekke'den, fetihten sonra katılanlar oldu. Fakat bu zat mesela Huneyn Muharebesi'ne Taif'e katıldığında müşrikti. Sonra Müslüman oldu ama çok güzel Müslüman oldu. Müellefe-i Kulüp'tendi. Müellefe-i Kulüp kalpleri İslam'a ısındırılanlardan. Beni Cemuh, Cemuhoğullarının reisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok düşmanlık etmiştir. Evvelce çok eziyet etmiştir. Yani eziyeten baligaten diyor yani. Zirve noktasında eziyetleri vardı Safvan ibn Ümeyye'nin. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le akrabadır. Yani geride kabileleri bakımından akrabalığı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptığı bu kadar kötülüğe rağmen akrabasından biri kafir ölmesin, cehenneme gitmesin diye ona çok iyilik ediyordu. Ve ona efendim yaptığı iyilikleri anlatıyor şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi. Mi'eten minen nami. Davarlardan 100 tane yani. Davar biliyorsunuz inek, sığır, koyun cinsine dönüp. Ekseriyetle devedir yani de. Devedir. Nam. 100 tane deve verdi. Mal verdi yani. Hayvanlara mal deniyor. Sümme mi'eten sonra 100 daha verdi. Sümme mi'eten sonra 100 daha verdi. Yeter ki kafir ölmesin. Yeter ki İslam'a gelsin. Akrabalığımız da var. Bana bu kadar eziyet etti. Cehennemin dibine gitsin demez. Kintu yok. Mutlaka Müslüman olsun diye. Yani bu Ebu Cehil Müslüman olmadı inadından. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü yakınlığı yaptı yani. Ebu Cehil gibilere. Yani kimseye dışlamadı ya. Evet. Kale İbn-i Şihab, İbn-i Şihab yani İmam Zühri diyor. Haddesena bize anlat Said İbn-i Müseyyep. İmam Zühri tabiinden biliyorum ama yine bir bak. Said İbn-i Müseyyep kesin tabiinden. Onda şüphem yok. Said İbn-i Müseyyep Hazretleri Evliya'nın reislerinden. Çok büyük. Ona mescit güvercini derlerdi. Mescit güvercini. Ne buyuruyor? 50 senedir iftitah tekbirini kaçırmadım. 50 sene imamla iftitah tekbirini kaçırmamış. 50 sene. 50 seneyi günlerine 355'ten 50 ile çarpın. Sonra onu da 5 ile çarpın. Kaç namaz farz olduğu çıksın. Bir kere iftitah tekbiri ya rekatı falan değil. İmamla aynı anda alıyor yani. Hemen peşi sıra alıyor. Allah Allah. Zeytinyağı ticareti yaparmış mübarek. Temiz iş. Ne buyuruyor? 50 senedir efendim namazda kimsenin kafasına bakmadım. Ne demek kafasına bakmadım? Anlıyor musun? İkinci safa kalırsan öndekinin kafasına bakarsın. 50 senedir namazda kimsenin kafasına bakmadım. Yani namazda sağa sola bakmak anlamında söylemiyor. Ya kâmet getiriliyor ya da namaza girmeden falan safatı görüyorsun da. İlk safta olursan kimsenin kafasını görmüyorsun. Anladım. Kimsenin yani kafadaki arka taraf yani çünkü arkada durduğun için. Hiç ikinci safa kalmadım ki diyor. 50 senedir ikinci safa kalmadım. Allah Allah. Tekbir kaçırmadım. Ne adamlar ya. Tabiinin imamıdır. Tabiin tabakasının imamıdır. Seyyididir. Fıkıhta zirvedir. Hadiste zirvedir. İbadette zirvedir. Verada zirvedir. Haramdan şüphelenirsen ona zirvedir. 50 sene Salle subh bi vudu'i leşâ 50 sene. 50 sene yatsının abdestiyle sabahı kılmış. Yatsının abdestiyle sabahı kılmak ne manaya geliyor? Bir, uyumamak. İki, çok yememek. Çok yiyenin abdesti tutmaz. Yatsıdan sabaha kadar 40 kere kala. Çok içmemek. 50 sene. Allah Allah. Ne büyük zatlar ya Rabbi. O anlatıyor. Diyor ki enne Safvane, Safvan İbni Ümeyye sahabeden kale dedi ki, onlar sahabeye yetişmiş biliyorsunuz. Tabi'in sahabeyi görenlere denir. İmam Zühri de tabi'inden de. Yani tabi'in de tabi'inden hadis nakleder. Anlatabiliyor muyum? Zühri Said İbni Hüseyin'den nakledince şimdi yani hani o tebe-i tabi'in olur anlamına illa gelmiyor. Tebe-i tabi'in de tabi'inden nakleder. Tabi'in de tabi'inden nakleder. Sahabe de sahabeden hadis rivayet ediyor. Kaynaklarda dolu var. Çünkü kendi o mecliste bulunmaz. O bulunan zat anlatıyor, ondan duyar. Diyor ki Safvan Hazretleri kale dedi ki vallahi lekad a'tani ma a'tani. Vallahi Resulullah bana verdikçe verdi, verdikçe verdi, bana neler verdi. Ve innehu'l ebghadul halki ileyhi. Dünyada ondan çok kızdığım, nefret ettiğim bir kişi daha yoktu. Yani Mekke fethinden sonra, tabi İslam'da zorlama yok biliyorsunuz. Yani sen Müslüman olacaksın diye bir şey yok. Efendimiz'e güvence verdi Mekke fethinde. Savaş çıkmadı zaten. Ama bunlar Taif'e gidelim, Huneyn'e gidelim. Böyle ordunun peşine gittiler. Allah Allah. Müslüman da olmamıştı. Sonra bana verdiğini verdiği zaman ondan çok nefret ettiğim kimse yok. Fe mazale yu'tini, bu ne cömertlik ya. O kadar verdi, o kadar, hatta ne o nihayetinde kendisi lehabbul halki iley, insanlar içinde mahlukatın bana en sevgilisi oldu. Vermekle sevgi kazanılmaz arkadaş. Bir adam sana para verebilir. Verir ama sana kendini sevdiremez. Şükür eden, sevgiyi yaratan Allah'tır. Sen de alırsın paraları, yine sevmezsin. Anladın mı? Yani para vermekle sevgi hasıl olmaz. Diyor ki, en nefret ettiğim kişiyken, dünyada ondan daha çok sevdiğim kimse yok. Anamdan, babamdan ileri geçti. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese tıynetine münasip şekilde muamele ederdi. Tabip ne yapar tabip, doktor? Her hastaya aynı ilacı yazmaz. Çünkü öbür hastanın midesi ağrıyor. Öbürünün reflüsü var. Öbürünün şekeri var. Öbürünün tansiyonu var. Sen kortizon yazabilir misin? Tansiyon, şeker hastasına kortizon yazarsan ne? Yani doktorluk budur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki ben bunun gönlünü ancak buna mal vererek, müellefe-i kulüp, Kur'an'da da geçiyor, kalplerini ısındır onlar. Para vererek ben buna efendim hubbul mal vel enam, mal sevgisi, davar sevgisi, onlara o yoldan tedavi uyguladı ve İslam nimetini onları kavuşturdu. Ama zaten onlar İslam'a artık geldikten sonra o malların tümünü İslam'a harcadılar. Çünkü İslam'ın tadını bir aldığı zaman adam malını canını feda ediyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canından çok seviyor artık. Canından çok sevdikten sonra her şey onun şeriatına feda olsun. Hiç sahabede bir tane cimri yok. Çünkü neden? Mesele imanın tadını alması yani. Ve bu zatı böylece sallallahu aleyhi ve sellem o kadar iyi kötülük etmiş, eziyet etmiş. Bırak yavru ölüsü ölsün ya. Bana neler etti ya. Hatta biz mecburen iyi geçinmek zorunda kalsak bile kavmu kabilecilik, aşiretçilikten dolayı mecburen yani Tufan Efendi. Şimdi aklıma geldi elhamdülillah. O Beşiktaş'taki zatın yani dört mezhep müftüsü. Yani o zaman dört mezhep müftüsü diye bir şey şu anda yok. O efendi babadan kalma allameydi. Dediler ki dört mezhep müftüsü. Tufan diye şimdi hatırladım. Aklıma öyle geldi. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Evet. Yani şimdi kainatın efendisi. Şimdi ben kendime bakıyorum. Bir adam bana çok eziyet etse, çok acayip şey etse, sonradan onlar iyi geçinmek icap etse falan, nasılsınız, iyi misiniz efendim? Ben de tabii insanlar cehenneme gitsin çok yani isteyen biri değilim ama insan eski çektiklerini de unutamıyor ya. Eziyet etti bana diyor yani. Bu kadar eziyet etti. Şimdi tamam hadi Müslüman olsun. Ben de isterim. Müslüman olsa bir gavur. Niye üzüleyim de? Ama şimdi ben onu Müslüman edeyim diye malımı mülkümü vermem ya. Zaten benim başıma bela almış. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar verdi ya. Şimdi Huneyn ganimetleri çok oldu Taif'in. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cirane'ye döndü. Cirane'de bütün vadi dolusu mallar dizilmiş ki o zaman bir deve, şimdiki bir tank. Çok değerli mallar dizilmiş. Ganimetlere sallallahu aleyhi ve sellem bakıyordu. Safvan da yanında. O da böyle tavarlarla, koyunlarla, develerle dolmuş vadiye bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bakıyordu böyle. Baktı, baktı, baktı. Efendim, o mallara bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gözetliyor böyle arada yani. Dedi, Ebâ Vehb, yu'cibu kâdeşşem. Künyesi Ebu Vehb. Ey Ebâ Vehb de. Bu vadi dolusu hoşuna gitti mi? Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim, gitmez mi dedi, bu ne kadar acayip mallar yığıldı buraya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, hüve leke ve mâ fîhî. O da zannetti ki dalga geçiyor. Dedi ki bu vadi dolusu, vadi ve içindekiler senin. Vadi de verdi, mülkiyet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerden humus hakkı var yani, beşte bir. Beşte bir ganimetten hakkı var, hakkından veriyor. Ümmetin beytül malını vermiyor. Kendinin olabilir o. وَعَلَمَ اَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْفَ اِنَّ اللّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ Beşte biri Resulümün diyor. Ganimetlerin. Yani Allah'ın verdiği temlik. Mülkiyet hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisininkini veriyor. Kendi çoluk çocuğu aç. Eşleri aç. Efendim 3 ay ocak tütmüyor. Sıcak çorba pişmiyor. O kadar fakirlik çekiyor, gariplik çekiyor. Bir vadi dolusu ganimetten Allah ona mülk verdi. O da gidiyor Safvan İbni Ümeyye gibi. Tabi radıyallahu anh büyük sahabi oldu. Kendisine hayat boyu çile çektirmiş, eziyet etmiş kişiye veriyor. Niye veriyor? Müslüman olsun kurtulsun diye veriyor. Kendi fakirliğe, açlığa, susuzluğa razı geliyor. Bir insanı Müslüman etmek, bir de akrabalık da var aralarında işte. Bu akrabayı da çok gözetme var ya sılar. Yani bu nasıl bir insan ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Safvan diyor ki, مَا تَعْبَتْ بِهَذَا اِلَّا نَفْسُ نَب۪يهِ Şu kadar mal kendisine ait olup, ganimetten hissesi olup da, bunu bir çırpıda al hepsi senin olsun. Bu şaka mı ya? Bunun diyor, kimsenin gönlü buna rahat etmez. Kimse ne diyorlar ona? Gönül hoşluğuyla böyle bir şey vermez. Ancak bu peygamber olabilir. Peygamberden aşağı kurtarmaz diyor. Normal. Yani peygamberden aşağı sıddık olsa yapamaz ha. Bunu ancak gönül hoşluğuyla, çünkü anlıyor Efendimiz Aleyhisselam hareketinden. Yahu zerre kadar içinden bir şey kopmuyor ya. Vadi dolusu malın olacak. Bir çırpıda adam Müslüman olsun. Hem de sana bu kadar eziyet etmiş adam Müslüman. Verilir mi ya? Bunu ancak diyor peygamberin gönlü buna hoşlukla verir dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resulü dedi. Hazreti Safvan Müslüman oldu. Hanımı daha evvel Müslüman olmuştu. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kocası da Müslüman olunca dedi ki nikahınızı ipka ediyorum. Yani cahiliyet dönemindeki nikahlar geçerlidir biliyorsunuz. Şahitli olarak çünkü aldım kabul ettim meselesidir. Akittir yani. Nikahını Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ikrar etti. Ve böylece burada ne anlatılıyor yani ne alaka? Ne alaka? Ne anlamıyorsun ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in acıması. O insanın Safvan İbni Ümeyye'nin kafir olarak akrabasından da olduğu için ne kadar eziyet etse de ne kadar şey bak kafirlere de merhameti var dedik. Şimdi o zat o dakikaya kadar Müslüman olmamıştı. Kafir idi. Bu kadar develeri niye verdi? Vadisinin dolusu, kendi hissesine düşen ganimetin beşte birini niye verdi? Niye verdi? Bir kafire acıdığı için. Ya Müslüman acıması nasıl olur? Niye o kafire acıdı? Ya baktı ki bu Ebu Cehil gibi değil. Yani buna ben bunu verirsem bunun kalbi yumuşayacak. Hakikaten Müslüman olacak. Para için değil. Ya para için olsa evvelce de Müslüman olur. Münafıklık yapar. O zaten Müslüman öyle olmadı. Huneyn'e Taif'e gelirken müşrik idi. Mekke fethinde Müslüman olur işi şeye koyar. Yoluna koyayım der artık. Nasıl olsa Mekke'de gitti. Bu işin sonu yok. Öyle ya olmadı o. Yani bunlar mert insanlar. Münafık insanlar değil. Ama zaten münafık demiyoruz. Bak müşrik diyoruz. Şimdi. Bu müşrikle münafığın farkı var. Münafık Müslümanım diyen gavur. Müşrik zaten acalene müşrikim diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki bu mal sevgisi var. Ben buna bu malı verirsem kendi hakkımı bu Müslüman olacak. Hakikaten Müslüman olacak. Para için değil. Müellefe-i kulüp meselesi. Ve o zat hakikaten Müslüman oldu. Ve hasune İslam'ı. Müslümanlığı da güzel oldu. Çok sahabenin kıymetlilerinden oldu. Rıdvanullah aleyhi mecmuan ve radıyallahu teala. Yani kim yapar? Kim efendim bu şekilde bir kişinin Müslüman olması için kendisine hayatı boyunca da hayatı nerede hissedin? 8. sene, 8 sene sonra vefat et sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar deveyle, malla, mülkle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde borçlu öldü ya. Zırhını bile bir Yahudi'ye rehin vermişti borç alayım diye ya. Zırhını bir Yahudi'ye rehin vermişti. Evinden, ocağından bir gram altın çıkmadı. Bir zerre para, dinar, dirhem çıkmadı. Bir gece uykusu uyuyamazdı. Dağıtmadan. Ve çoluk çocuğu mahrumiyet içerisindeydi. Eşleri elbise falan istiyorlardı. Bir takım, iki takım elbise, kumaş veremiyordu. Bu yüzden ne kadar sıkıntılar yaşadı. Dedi ki yok. Bir şeyim yok. Yani bu Allah'ın verdiği ganimet malından onun öz malı, en helal malı bir kafirin Müslüman olup cehennemde yanmaması için bu ne merhamettir, ne acımaktır ki? Kendisine ölünceye kadar yetip artacak, bolluk içinde yaşatacak malı bir kafirin Müslüman olmasına bir kere de bir çırpıda feda ediyor. Bu ne cömertliktir, bu ne sehavettir, bu ne tıbbi nefistir, bu ne hoşnutluktur, bu ne hoşluktur, bu ne efendim şefkattir, rahmettir, merhamettir. Kafirleri de içine alan bir acıma duygusudur. Sallallahu teala. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'ul müznibindir Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Habibül mahbub şafil ilel ve mferecil kurubbe ala aleyhi ve sahibu sellem. Adede mâfşâhu ilmullah. Geceniz mübarek olsun. Recep-i Şerifiniz mübarek olsun. Geceniz ibadetlerle dolsun. Allah Teala ibadet kuvveti, zikrine, şükrüne karşı kuvvet ihsan buyursun. Tembellik, uyku hallerini izale buyursun. Biraz kahve için bu gece helal size. Kahve, mavi, uykuyu kaçıralım. İnşallah agah olalım, uyanık olalım, dualarla. Beni de unutmayın bu gece. Dualar reddolmaz bu gece. Efendim salavatlar arasında beni unutmayın, bu garibanı. Bu hizmetçinizi unutmayın. Bu gece dualar reddolmaz, 5 geceden biri. Bir daha ya nasip seneye kimse. Onun için dua edin. 2 salavat arasında, bir başında, ortasında, sonunda olsa 3 salavat daha iyi. En az 2 salavat arasında. Hamd edin, salavat okuyun. Sonra deyin ki ya Rabbi bu cübbeli denen adamı hayırla ıslah eyle. Ondan sonra sizden şunu istiyorum. Tek dua istiyorum. Tek dua ama içinde hepsi var. Elden ayaktan düşmeden hayırlı uzun ömürle makbul hizmetler nasip eyle. Unutmuyorsunuz. Elden ayaktan düşmeden, yani kimseye muhtaç olmayayım. Elden ayaktan düşmeden, ondan sonra efendim, elden ayaktan düşmeden, hayırlı uzun ömürle, makbul hizmetler nasip eyle. Amin. Bunu bu gece Allah rızası için. Bu gece dualar et Thomas. Ne olur beni unutmayın. Bu gece biliyorsunuz bana ikaz edildim birkaç hafta evvel rüyamda. Kaçırmışım rüyamda. Kalktım ne kadar üzülüyordum. Meğer geçmemiştir Recep'in ilk gecesi. İkaz edildim ben bu geceyle ilgili. Onun için uyanık olalım. Ben de sizi ikaz ediyorum. Bu gece Regaib gecesinden üstündür ama millet onu bilmez. Regaib takvimde kandil yazdığı için, camilerin kandilleri yandığı için, bir de kandil simidi çıktığı için daha eftal zannedip Regaib de çok büyük gece. Zaten cuma gecesi olması hasebiyle yetiyor. Ama bu gecenin hakkındaki hadisler ve rivayetler Regaib gecesindeki, Regaib gecesinin fazileti hakkındaki hadislerden çoktur. Ben bu işi inceleyenlerden biri olarak konuşuyorum. Bu gecenin fazileti hakkındaki hadisler Regaib kandilinin fazileti hakkındaki hadislerden çoktur. Ve daha sahiptir. Ve daha sahiptir. Yani sıhhat isnat derecesi bakımından söylüyorum. Çünkü bu BHK'de falan da var. Bundan dolayıdır ki bu geceyi ihya edelim. Allah da hepimizi ihya eylesin. Milleti uyaralım, millete sohbeti duyuralım. Efendim bu gecenin işte neyse. Yarın oruca milleti teşvik edelim. Belki bizim birimizin şeyle, mesajıyla, tweetiyle, bilmem nesiyle biri yarın oruç tutar. 3 senelik günahına kefaret olur. Bir sene oruç tutmuşa denk olur. Ve böylece Allah'ın ayını, Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayı, ki Allah'ımızın kendine tahsis, Allah'ın ayını Allah'ın ibadetiyle, Allah için açlıkla, susuzlukla karşılamak nasip olur. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem.